이 부실 혀카빌로 오데 우리 예수 우민데 산타판가 센세라웨 부 센세라웨 모찌마 원기 센세라 Yeah. Echine ni Yesu, wene Luanda wa wanze Ikosi ya makosi, alumwe wa wanze Insansa, insansa changi ni Yesu, anayangi ni Yesu Echuo changi pinape, emo ine njikane Eshila echine ni Yesu, wene Luanda wa wanze Ikosi ya makosi, alumwe wa wanze.